esélyem sem volt. Ez volt, ilyen, ez a baj. Ez a baj. Ez, hogy lassú vagy. Én csak állok a múlón, és bámulom, hogy integetsz a hajónak. Hogy az élet nagy hajója. Viszont lehet, hogy a Titanic után integetsz. Nem. Biztos vagyok benne, hogy nem. Hát elkezdődött a második félidő, meg Szepesi Gyuri bácsit nem kaptuk vonal, végre megtesszük ezt a zene után, és reméljük, hogy rá tudjuk venni egy kis közvetítésre, mert azt hiszem azért érdemes lenne még itt maradni azoknak, akik nem érdekel, kifacsarodott gyakorlatilag egy korábbi igazságosabb társadalmi rendben a Taigetoszról levetni ítélt emberekként az, hogy Görög Zita. Ebből nem fogsz jól kijönni. De az alany már megvolt. Aha, most igen, az alany megvolt, igen. Igen, hát most nem tudom. Zita. Én még követtem, de én mondjuk én sokat hallak máskor is. Itt van a nézem a meccset, itt van az Zita. Tök jó zenék van. Jó, a telefonszám 312-3000, ebben a buliban érdemes még telefon betyárkodni is, illetve 0629986986 a meccsel, a nővel, nélkül, vagy Szepesi Gyuri bácsival kapcsolatos kérdéseket szívesen várunk. Ezt neked küldjük, azt hiszem mindannyian, nem? És el is táncoljuk, mint a Beach Boys beszélünk. Több bunkók vagyunk, beszélnénk. Akkor még több bunkóbbak lennénk, mert ezzel még a hallgatókkal is kitolnánk, nem csak ezzel a gyönyörű nővel, ha? Akkor ne beszéljünk bele. Na, hallgassunk meg, nem? Ezt a számot. Closed my eyes, she saw my closing mouth. Softly smile, I know she must be kind. When I look into her eyes, she goes with me to a blossom world. I'm picking up a good vibration. Oh, Sajnos hol van a mamát? Úgy érzem újra látnom kéne már. Tele van még a szívem vele. Árul, de otthon ül vagy új helyekre jár. Kérdezd meg, hogy emlékszik-e még rám. Mondd kis kócos, hol van a mamát? Régi klubba a szívem visszahúz. Várom őt, hát ha újra eljött. Csak téged látlak, s a nézlek el, pirulsz. Kérdezd meg, hogy emlékszik-e még rám. Mondd kis kócos, ráz-e úgy, mint rég. Azon a rock and roll én veled üzennék. Ez a zene hőt is tűzbe hozza még. Kivelem mondd el, ráz-e úgy, mint rég. Azon a rock and roll én veled üzennék. Ez a zene hőt is tűzbe hozza még. Kócos, hol van a mamát? Most is érzem a körnie illatát. A fénykép elégen eltűnt már. De látom zöld szemét és bronzvörös haját. Kérdezd meg, hogy emlékszik-e még rám. Magadról mesélj, hagyjuk a mamát. Gyere velem, ígyünk egy kokosolnát. Fogadd el tőlem ezt a meghívást. Szavamra csinos vagy, ki látott még ilyet. Még a végén ellopom a szíved. Gyere kis kócos, hagyjuk a mamát. Gyere, gyere, hagyjuk a mamát. Gyere kis kócos, hagyjuk a mamát. Gyere, gyere, gyere kis kócos. Gyere, gyere, gyere kis kócos. Gyere, gyere, gyere kis kócos. Gyere, gyere, gyere kis kócos. Gyere kis kócos, hagyjuk a mamát. Jazz Café 98.6. Minden szerdán este 11-től. Fekete Kovács Kornél, Hegyi György, Bab és a vendégek. Élő zene a stúdióból. Minden szerdán a HRZ után. A Rádió Café 98.6-on. Nem fog fájni. Jó van, okos vagy a rák a melyedbe. Ez meg neked műtétre pész, tessék! Laterna Magica, filmmagazin minden pénteken 2-től 4-ig a Rádió Café 98.6-on. Premierek, rendezők, színészek, filmes események és játékok. A műsort Gyárfás Dorka és Meskó Zsolt vezeti. Laterna Magica, hallgasd és a filmvilága nyitott könyv lesz előtted. Köszönöm, Gárga bácsi. Isten áldja meg, Gárga bácsi. Mi az Isten van? Na de az anyámnak ikrei lesznek. Megmondták az ultrahangot. Visszám anyádba elfelé! Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Ritkával, hölgyeim és uraim, hogy nem tartjuk meg az ígéretünket itt a Hitremény Zsülelet 2-ben a Rádió Café 98.6-on, de sajnos most ez történik, mi is döbbenten állunk, hiszen felkészültünk az interjúra, Zita ugye természetesen, hiszen kiderült róla, hogy nem csak hiperidnél intelligens, gyönyörű, szép, hanem még autista is. Egy perc alatt megtanult egy oldal biográfiát Gyuri bácsiról, most már tudja utánozni a hangját is, de Gyuri bácsi sajnos nemrég látott élőben egy focista. Igen, ő egyébként, hogy elképzeljétek magatoknak a jelenséget, meg az auráját, körülbelül olyan lehet, mint a Milla Jovovich az ötödik elemben. Nem? Van egy ilyen. Elképzelem. A gyermek 3 centit nőtt, amióta itt vagy. Szóval Gyuri bácsi egyelőre üzenetrögzítőn van. Szerintem mégiscsak a szünetben kellett volna őt hívni, mert valószínűleg reméljük, hogy semmi csak azért tette csak üzenetrögzítőre, mert nézi a meccset. Nem, vagy már Gyuri bácsi tapasztalt speakerként, sportriporterként tudja, hogy ezt már megtartjuk, ezt a 2-0-át így a második félidő 54. percében. Ülünk az eredményre, mint a svédek, akik szintén ugye csoportunkban selejtezőt játszanak, valószínűleg más a foci a Svédország-Lengyelország mérkőzésen, ahol viszont szintén a fél idő elején Anders Svensson, aztán utána az első fél idő végén, hát ezt nem tudom, Markus Albak. Téged inkább az ilyen déli típusok, ilyen favágó, norvég, ilyen mizék, tehát így... Jön, moci. ugye az ütukára, vagy pedig igen, a, vagy igen. pedig rideg, rideg típus, vagy, vagy hogy milyen a, egy a típus. Bocsánat, emerültem a meccsben. Na mi, milyen a meccs? Megkérdezted a szünetben, hogy ez a magyar válogatott. Azt néztem, hogy folyamatosan a magyarok sérülnek le. Mert szépek a mezet. Húzzák az időt. De azon viszont elércelődtünk így a zene alatt, hogy hát azért nem egy utolsó dolog, hogy így az Európai Unióban most a magyar hirdetések vannak a pálya szélén, nem? Az elképesztő dolog. Megérdemlik szerintem a másodlagos reklámot, nem Zita? Sutba a reklámtörvénnyel, a média törvénye, mondjuk ki, a szaknévsor San Marinóban. Gyerekek, mi volt még? Aranyoldalak. Borsodi, aranyoldalak. Borsodi, a mi kim vagyunk, sikerült. Hát az Indezit, ugye az olasz azért szerintem, de azért azt is mi raktuk ki szerintem. Istenem, a szaknévsor, hát ez egyszerűen hihetetlen. Azt is Pestről vásárolták, aranyoldalak. És Borsodi, vajon mi lehet Porto, a cégek portása? A cégek postása, nem portása. Postása? Portása. Portása vagy postása? Na majd, ha közelebb hozzá. Innen üzenjük a marketing döntés hozottnak Portoéknál, hogy ki kéne javítani a pályaszéri molinót, ami kameraszögben van, és valószínűleg ez az értékesítésnek egy árfelhajtó feltétele volt. Egy telefonáló a vonalban, lehet, hogy éppen Gyuri bácsi, gyerekök, szánom, bánom, na akkor egy 8-15 perces közvetítés, csak vitunk a kedvéért, vezeti a labdát, és akkor nyomott volna nekünk egy ilyet az öreg, nem? Elképesztő. Hát szerintem még el fogjuk érni. Nem baj, tartjuk próbálom. Az eredményt, megvan a 3 pont, ez a fő. Hát, az az igazság. És megvan egy sárga lapunk is. Dárdai Pál, de ne foglalkozunk a mérkőzéssel. Igen, mert Zita is állandóan hátrafordul. Én kezdek uratkozni, fiúk, az az igazság. Én meg azt hittem, hogy kezd érdekelni a meccs. Engem meg sajnos nem érdekel. Én kikapcsolom a tévét, vagy kikapcsoljam? Nem kell, nekem háttal van. Csak a te figyelmedet veszi el. Na nézzük meg, hátha. Halló? Nem. Túlterheltek a vonalak. Ez az óriási forróság. És innen hol vezet az út? Adódik a kérdés. Hova? Mikor nyáron? Hát nem is az, hogy van most esetleg ilyen, nem tudom, valami, hát hogy most az őszi téli szezon lenne így a modell szakmában? Igen, ezeket most kezdjük el fotózni. Én mióta New Yorkból hazajöttem, ugye egy évet voltam, én elég durván elveszítettem az európai megrendelőket, úgyhogy ezt újra fel kellett építeni. Ebben menjünk bele egy kicsit ebben, hogy milyen a top modellek világa? Te top modell vagy? Vagy top alatt? Modell. Milyen modell nem, vagy nem, a világban? Nemzetközi modell vagyok, és Magyarországon. Hogyha tenisz világranglistán mérnénk, akkor hányadik lennél? Hát jó, hát hátulról kell akkor számolni, hogy jó helyezést érjek el, azt hiszem. Nem vagy benne az első 1000 modellben a világon, ezt nem hiszem el. Ti elhiszitek ezt? Nem, szerintem azon idején, hogy Letícia Kastával volt az első bemutatód. Igen, most az első. Az összes top modellel dolgoztam együtt, viszont nagyon, nagyon keményen be kell dolgoznia magát az embernek a szakmába ahhoz, hogy nagyobb kampányokat tudjon megkapni. És most elérkeztünk a szereposztó díványhoz. Gyerekek, megvan viszont a harmadik is időközben. De ne foglalkozunk a meccsel. Tehát, hogy mit jelent ez a bedolgozás? Kenő is nyomott egyet. Bravo. A bedolgozás? Aha. Egyszerűen az, hogyha látják az emberek, szóval a modelleknek mindig az elején, az első időszakban több hónapot kell külföldön tölteni. Pont azért, hogy minden piacot végigjárjon, hogy kiderüljön, hogy melyik az, amelyen igazán jól tud dolgozni. Magyarán. És ezt csináltam az elején, és most már abszolút megvan az, hogy már csak pár országba megyek vissza. Mint például Németország, Franciaország, és Olaszország. USA az igazság, hogy én pont amiatt jöttem haza, ugye, ami ott történt szeptember 11-én, és... De miért? Mert akkor... Szóval mert... Már hogy... Mi történt? Ott voltam, és tudtam, ott voltál a közelében, amit én láttam a CNN-en. Én aznap beteg voltam, képzelni. Nem, az igazság, hogy én előtte pár nappal jöttem haza, és minden romadölt, az összes megrendelő, mindenki, a fotósok, a cégek elutaztak, elköltöztek máshova. Hát a militariban meg most már... Nem, mert ez nem te vagy. De ez lecsengett, ez valamennyire azért csak lecsengett már. Ez most már lecsengett, viszont közben megint összejöttek itthon a munkák, ugye ide köt a Cinematrixnak a szerződés is Magyarországra. Úgyhogy nem tudok kimenni több hétre, hanem a forgatások közötti időkben tudok dolgozgatni külföldön. És ez így most pont tökéletes. A másik az, hogy amúgy is kezdtem kicsit belefáradni ebbe a csúnyán mondom, de cigány életbe, hogy az ember hurcolász a csomagét. 23 évesen ezt mondanám, hogy belefáradtam. Nem, ezt pont azért álltam meg vele egy kicsit, mert azt éreztem, hogy ki fogok merülni, hogyha ezt ilyen tempóban folytatom tovább. Hát akkor most egy pár évet itthon leszel így nagyjából? Nem, januárban megyek Los Angelesbe. Ó, Istenem. Legalábbis ez a tervem. Uh-huh. Még meglátjuk, szóval nem mondok semmit előre, mert nem biztos, de nagyon ezt 2 éve tervezem, csak mostanra szedtem össze annyi bátorságot, hogy belemerek vágni. Én meg ezt egészen földhöz ragadtnak érzem most magam, de komolyan. Szóval azért, de nem, hát azért mondjuk ki őszintén, ez az élet azért ez egy élet. Ez talán ez az igazi élet, nem? Igen, tehát, hogy az olaszok éneklik. Pont azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy egyszer szarba lépek, viszont lemossa a tenger a második napon, szóval. És tényleg így élem. Hoppá, ezt írjuk fel. Bocsánat, lehet, hogy egyszer, a csúnya kifejezés, de tényleg így élem az életem. Szóval én lennés fenn folyamatosan. Gyönyörű napjaim vannak, gyönyörű dolgokat élek meg, aztán pedig vannak pár napok, vannak napok, amikor bekupózom otthon, és kisírom én is a kis bánataimat. Te is az érem másik oldalán meg mi van? Ilyen szorongás? Vagy micsoda? Biztos, hogy van másik oldal az éremnek is, most nem... Persze, szóval ez sem egy leányálom, ez az élet sem, amit én élek, viszont mindenki... Legalább jól megfizetik. Viszont minden, hát ha igen, megfizetik, csak utána nem biztos, hogy átutalják. Igen? Szóval itt vannak ilyen dolgok. Az érem másik oldala az... És akkor ilyenkor magad, vagy megbízod, mint a Rolling Stones a saját behajtóit, hogy átulad? Persze, felveszek embereket, hogy verjék ki belőlük a pénzt. Hogy érvényesíted mondjuk, amit tudom én, az elit modellszert Milánóval szemben az igényeidet? Egyébként hol vagy te modell szerződésben, vagy hogy ez hogy megy? Én voltam Magyarországon, volt úgynevezett anyaügynökségem, akik intézték az összes munkáimat. Nyugodtan. Nem szeretném őket reklámozni, mert nem érdemlik meg. Oh, szóval nagyon jól viselkedtek egy éven keresztül, és utána pedig elég durva lenyúlásokat csináltak a kasszámon. És amikor rájöttem, akkor szépen leléptem. Igen, a gyereket visszük reklámfilmbe. Mi is szerződésben vagyunk egy modellügynökséggel, hát ilyen reklámfilmkasztingokat. Hát néha úgy benne van a forgatókönyvben, hogy kell egy ilyen jó fejgyerek, ilyen csinosabb meg minden, és akkor elvisszük. És ott is az van egyébként. Na most nem mondom én se a nevét. Most viszont akkor kimondom a nevet. Ha kimondhatom, a kontaktmodelleznél vagyok, Kéri Csaba vezetésével. Mázlista! Aki egy nagyon helyes, kedves fő, és iszonyatosan jól csinálja a dolgaimat, és nagyon meg vagyok vele elégedve. Nagyon korrekt. És de a nagy milánói modellügynökség, a nagy New Yorki modellügynökség, vagy nem, ez van itt egy... Tehát olyan, mintha te itt az MTK-ban játszanál. Nem, egyszerűen csak azért kell egy ügynökség, szóval szabadúszó voltam másfél évig, miután ott hagytam a másik ügynökséget. És szétszettek. Könyvelőhöz. Igen, és úgy éreztem, hogy még mindig jobb, hogy áll valaki a hátam mögött. Szóval bármikor elveszítem az útlevelemet, kell, hogy legyen valaki itthon, aki elintézi, hogy haza tudjak jönni. Az ügynököm. Aki rászól az ügynökségre, hogy most már utalják át a pénzt. Ez elképesztő. És ez így nagyon az ügynököm, nem? Nem, hát ez óriási. Én azon gondolkodom közben, hogy majd az unióba lépéssel ezek a dolgok. Kezdem érteni a dolgokat. Pénzbehajtás, mit tudom én, ezek egyszerűsödnek feltehetően. Nagyon remélem, de én pont azt hallottam, hogy ugye 6 évig még mindig nem mehetünk kidolgozni. Mondjuk ez nem rám mutatkozik. Nem, bizonyos országok egyébként már május 1-jei, ugye? Május 1-jei csatlakozunk 2004-ben. Aha. Akkor már automatikusan megnyitják, de meglepő módon például talán Nagy-Britannia, de például Spanyolországra tutira emlékszem. Akit bővebben érdekel a téma, az www.euniócsatlakozás.hu, üsse be, hogyha tudja. Illetve a radiocafé.hu meg lehet nézni, hogy még hány nap van jövő év május 1-jéig. Jövünk vissza az Itával, de most már annyit beszéltünk, hogy mindenképpen ki kell mennünk egy kicsit kiszereztetni a szánkat. És én próbálom felhívni Gyuri bácsit. Változatlanul! Hajjá! Nem hagyjuk nyugodni az öreget! If I had to do it over, then I wouldn't change a thing. Oh Lord, take me down to Mexico, Rosarito, Baja California. Going to school and working on the weekend. Saved enough to buy a car. Got some pros out there, I'll go surfing. But you know that I'll be chilling at the bar. Two shots of tequila, my skin is turning red. Everything is just beautiful, but it pops into my head. Love is good, and life is fun. But it isn't that way for everyone, no, no. chiclet, pins of arrows on his head. Selling blankets, knives and jewelry to keep a wolf above his metal law. Take me down to Mexico, Puerto Rico, Baja California. Oh, Lord, take me down to Mexico, Puerto Rico, Baja California. Things you said last night, down by the fireside, they didn't seem to mean much the next day. Bottle rocket blew up, a bunch of people threw up. I looked at my man, you know, and this is what he said. They say life is good and they say life is fun, but it sure ain't a way for everyone. Well, I crossed the border just to change my scene. And the people around me thought that I was just a thing. Got to the border where the money's not green. The feel of beer, ecstasy, and mescaline. One thing remains to the water, still a pill. Well, what's the deal? Get up! Isten, mindig röhögtem, mikor nem tudták fölmondani ezeket. Szavaztok, hely, cukrász vagyok. Amióta csak van a 98.6-ot hallgatom. Szavazzatok a mostani Volt Folion is a legjobb rádióra, a Rádió Café 98.6-ra és a műsorok között a Hit Remény Zsűröletre. Köszönöm. Szavazás interneten a www.voltfolio.hu és SMS-ben a 0620-2020-020-as számon. Szavazzatok, ezt hallgatjátok, mi másra szavaznátok, nyilvánvaló. Ez itt a Hit Remény Zsűrölet. Jobbágy Robival, Chatmannel, Lacival és Tomival. És Vási Ádám. Régen volt. Az lenne az inkorrekt, hogyha ilyeneket mondanék. Certeiro e tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança mugango dengo, a gíria do mamulengo, o charme dessa nação. Quem foi? Fez o samba embolar. Quem foi? Fez o corpo samba. Quem foi? Que fez a ema gemer na boa. Quanto foi? R$500. Diz quanto foi? R$500. Olha, Tião, oi, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Diz quanto foi? R$500. Diz quanto foi? R$500. Já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique. Do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Quem foi? Fez o samba embolar. Quem foi? Fez o corpo samba. Quem foi? Fez a ema gemer na boa. Quem foi? Fez do corpo cocar. Quem foi? E deixou o corpo no lugar. Quem foi? Fez do sapo cantor de lagoa. paguei, me diz quanto foi, foi guia do rei. Eu só ponho um top no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar e no bandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba, e o meu samba vai ficar assim. A imagem meu, a imagem meu, a imagem meu, a imagem meu, a imagem meu, a imagem meu. Modell, itt kikapcsolak. Kikapcsolok. Nem tudom elválni. Oda megyek, visszajövök, hopp, egy 10-15 SMS egy ilyen szünetben. Azért ez zaklatott élet. Még sokan nem tudják, hogy új, már ügynököd van, vagy hogy ennyi a hódoló. Vagy nem, hogy nem. Az az igazság, hogy amikor itthon vagyok, azokban a napokban találkozom a barátokkal, ismerősökkel, és, és most pont egy ilyen időszak van. És ilyenkor dömping, és már ott kellene lennem egy helyen, de hát annyira jól érzem magam, hogy nem tudok elszakadni. Hát, szabad téri ezt a jó szokásodat. Nem szabad téri szórakozó helyen, de nem messze van attól a budapesti szabad téri szórakozó helytől az a hely, ahol én jelen pillanatban fogok majd innen elsietni. Na, most akkor az A38. Nem, ez ennél sokkal többet jelent, Cseti, bebuktuk. Most bukjuk be. Most bukjuk be a csajt, igen, 312-3000, mi bebukjuk. És a bírospari kiméri. 11-es. 3-0-nál gyerekek a 73. percben. Ki fogja fogni Végzoli, és ezzel végérvényesen, nem tudom, figyeltétek el. Igen. Mondom, ott van mellé, hát persze. Ravaszul akarta csavarni. Vagyunk, vagy a fehérben vagyunk. Nem ebben a gyönyörű szép kék mezben, ami a San Marino-ja, oké, hanem... ami most történt, az nekünk volt jó. Ja, igen, jó, igen. Akkor hajrá, hajrá. Tehát, hajrá, Magyar, Ria, Hungária. Vár csak egyszer meccsre is. Mit is akarok mondani, hogy azt figyeltem meg ebben a Cinematrix című műsorban, hogy te sok más médiában szereplő kollégáddal ellentétben nem olvasógépről mondtam, vagy súgógépről mondtam. Nem, mivel hogy kézikameránk van, ezért a súgógép az lehetetlenség volt, és pont ezért mi rögzítjük a szöveget. Szóval van egy nagyon kedves szerkesztőlányunk, most már lány, előtte egy fiú szerkesztette, és az ő szövegei által próbálunk reálni egy eladható, szóval egy olyan szöveget, amihez mi nekünk is közünk van. Szóval, hogy megpróbáljuk saját szavainkkal megfogalmazni a filmeket. Úgy nagyon sokszor nincs arra lehetőségünk, hogy mi is megnézzük a filmeket. És akkor ilyenkor nem lehet könnyű. Mert ilyenkor a szerkesztő nézi meg a filmeket. Egy ilyen Karádi Katalin ilyen parasztlányt játszik jelmezbe, láttalak valamikor. Az lehet, hogy az egyik filmhez volt. Igen? Szerintem igen. A Rékliben? Nem, akkor vagy a Cinematrix című műsor. Nem mondom, hogy rossz volt, mert... Ki szoktak vetköztetni a stylistok. Mindenkinek van egy gondolata veled kapcsolatban, nem? Szabi Csimi vágott egyet 7-es számmal. Ági hallott, Szabi Csimi. Bizony. Hát igen, Ági is fölbukkant itt a képbe, meg a Szabi Csimi is, tehát lehet, hogy van valami kötődés, de hát mit csodálkozunk mi ezen, Cseti, ugye? Sportolók, sztárok, modellek, ez kérem szépen, ez egy zárt világ. Egyezzük fel, 4., 20., 61., 73. föltette Szabi Csimi Mi volt ez? Nem tudom, hát valamit, valamit reklamált az ellenfél kapusa, de... Hát, hogy lökés volt talán, hát de Imre, mint tudjuk, azért nem az agresszív fiú, nem? Vagy hogy van ez? Krisztián Beyer. Bizonyára vannak, akik erről többet tudnának mondani. De hát a lényeg az, hogy most már zsebben a 3 pont, hiszen 4-0 idegenben. Ez igazán szép eredmény, még itt a BKV előre felkészültségű San Marinóiak ellen is. Azért van egy szép lelátó. Ne kicsinyítsük, nézd meg. És akkor ez meddig lehet csinálni a modellkedést? És egyáltalán ezek tényleg ilyen 5 csillagos szálloda, ilyen igazi modellélet? Vagy hogy? Vagy igen, ez, most már ez van, szóval az első 2 évben nem ez volt. Mert akkor... Mesélj, honnan jöttél fel. Mesélj az utadról, testvér. Nem, egyszerűen az volt, hogy az első 2 évben végig kellett járni az összes lépcsőfokot, és most már eljutottam arra a szintre, hogy úgynevezett direct bookingokra járok ki, amikor csak konkrét munka van. Mm. És ilyenkor tényleg, szóval nagyon-nagyon jól meg van szervezve, autót küldenek, sofőr van, szálloda, szép szálloda, a reggeli, szóval mindent elintéznek. De már a reptéren tartják a táblát, Miss Görög? Ott vár a sofőr a táblával, hogy a filmekben is. Istenem. Mindig arra vágy, hogy valaki várjon engem a reptéren, hogy Mr. Chatman. Tényleg, hát ez egyszerűen hihetetlen. Ugye ez most már jó, most már tényleg azt a részét élem a dolgoknak, amire vágytam, hogy ideig eljussak. De mindig ott van az O betűn a 2 pont. Nem, Gorog vagyok. Hát mint Buzsáki Ákos, aki ezen a meccsen lőtt gólt. Zita. Igen. Nem, Buzsáki Ákos a Porto játékosa, akit ugye nemes egyszerűséggel, ő talán az első magyar futballista, biztos volt, hogy Akos, ez Portugáliában. Akos. A Porto focista egyébként, bizony. Zita is elmerült a meccsben. Zita. Mi Zita? Csak kezdek akkor... unatkozni megint, meccsről van szó. Hát igen, és akkor elmegy, és kész, és akkor ez az egész, Istenem. Mit is mondta, hány perc múlva lesz ez is bekerül az irattárba. Pár percet ígértem. De nem messze vagyok, nem kell izgulni. Tehát a Liszt Ferenc térre mész? Nem, a Liszt Ferenc mellette van az Abszint nevező étterem. Na, az nagyon jó étterem. Igen, és oda fogok becsücsülni. Atya Isten, tehát van akváriumot, tehát nem vagy, ugye. Ezt zavarom. Annyira csokoládé bombájuk van, hogy az valami őrület. Igen, és hát igen, na, és vannak ugye ezek trüffelek, ami most a nyári kedvenc desszertem. Isteni habok. Istenem. Cukormenteset csinálnak? Most egy halvány terv, hirtelen, Istenem. Hogyha cukrásznak álltam volna. talán közelebb jártam volna. Zita, nem is tartóztatunk már tovább, mert látszik, hogy egyik lápadra... Nagyon feszengsz. Csak annyit, annyira még hadd facsarjunk ki, hogy ajánld a hallgatók figyelmébe azt, hogy a Rádió Caféra szavazzanak a Volt Folión. Jó. Mindenki tegye meg azt, amit tud. Köszönjük szépen. Azt köszönjük. Hát köszi. Nem, a Rádió Café tényleg az egy isteni rádió, én is így gondolom, mindig nagyon jól érzem magam nálatok, és remélem, hogy még lesz alkalmam máskor is ellátogatni. Vedd ki a kezed az asztal alól, légy szíves, mert szerintem csuriban van az ujjad. Nem. Köszönöm, nem volt csuriban az ujjad. Jó, de mind a kettő, igen, ha ez arra vonatkozott a mondatom második részére, akkor csuriban van az ujjad. Légy szíves, tapsol is, hogy magadhoz a jelenlétünkben. Nem próbálkoztam ezzel. Te, aki világlátott ember vagy, szerinted ez a rádiókafé azért megállná valahol a helyét külföldön is, mondjuk így nem keletre? Bárhol, csak nem magyarul kell beszélni, azt hiszem. Na jó, ez egy nagyon rossz poém volt, elnézést kérek a hallgatóktól. Ezzel már gondolkoztam, hogy ezzel a kelet-európai, és ott az ötös, bocsánat, az ötödik. Zita elmegy, de ami alatt itt volt, 5 gólt lőtt a válogatott, és ha jól látom, Lisztes Krisztián, a Werder Bremen irányító középpályása, igen, az előző gólpassz. Adója. Nagyon szuper, nagyon helyesek a magyar fiúink. Igen, egyre szebb, és hogy már frizurában is egyre, hogy mondjam, eklektikusabb, de a jó irányába mozdult el a magyar labdarúgás. Valami mozog. Köszönjük neked az 5 gólt, Zita. Ó, én köszönöm. Küldjük neked ezt a számot, ha van esetleg még érkezésed, várd ki. És többi hallgatónak azt mondjuk, hogy bármennyire is furcsa, érdemes még maradni itt a műsoron, itt a Rádió Cafén. Hisz ma Chatman is beszél, ha nem is sokat. Tominak továbbra is jó bulázs, Zita, köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm, sziasztok! Assai salato, che c'è chi vive nella povertà fabbricando simboli di libertà.

for more than he ever was before. Sleeping and dreaming, butchers on the road. Never wait for more, nothing fresh in store. Leaving so dizzy, butchers on the road. Now, an important turning point of the story. Tuesday, he tapped on my arm, told me, beat more funky, but I said I keep my own time. And he slipped me his card smoothly. Come on, than he ever was before. What a difference a day. egyik olyan nyereményjáték, amikor nem kell összegyűjtened 127 zárjegyet, és beszállítanod a legközelebbi zárjegy beváltóba. Nem kell soha el nem távolítható matricákat ragasztanod a frissen fényezett autót hátuljára, nem kell kiöntened 25 liter üdítőt feleslegesen, hogy az üveg alján végre megpillanthasd a titkos kódot, és nem kell lekaparnod, kivágnod, összeállítanod, megfejtened, felbélyegezned és feladnod. Mert ennél sokkal könnyebb nyerni. Csak egyszerűen hallgasd a Rádió Café 98.6-ot, és te lehetsz a 20 szerencsés egyike, aki elutazhat Korfura az Eurotourszal. Ha mégsem, akkor is nyerhetsz mást! Rádió Café 98.6. Gyertek, és minden nap nyertek! Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Hitreményzőlet 2, csonka hitreményzőlet, nem hitreményzőlet, hiszen ami drága, kedves, egyetlen Tomi barátunk betegen fekszik otthon, édes szívem. Én voltam nála, képzeljétek el, gyerekek. Láttad? Láttam a Tomit, már nem fertőz. Már nem fertőz. Már megint tud járni. Nem, olyan Istenem. Édes volt. És én mondtam, hogy oltassa be magát. Na most mondtam. Egyébként a jövő hét szerdai tényleg érdemes élni, mert abból a zanzásított összefoglalóból, amit a műsor előtt meg egy kicsit elkésve, ugye beteglátogatóban Bab barátommal töltöttünk, kiderült, hogy azért Namíbia egy elég érdekes ország, erről fog mesélni a jövő héten, legalábbis legjobb reményeink szerint. Remélem. Közben itt breaking news jelleggel berohan a szerkesztő, elképesztő ilyen szerkesztés, tartalmi kényszer alatt vagyunk. És a kimenő vonalunkon próbál valakit elérni. Gyorsan felkapunk egy hallgató, háromezer, halló! Szervusztok, Tomi vagyok. Szevasz, édes Tomi! Ízelítőt szeretnék adni a jövő heti adásban. Kicsit más a hangod, mint egyébként. Hánysz még? Apró sars. Nem, jól vagyok, köszönöm. Megnéztem ezt a fantasztikus mérkőzést. Na, hát ez óriási, és képzeld el, Tomi! Hallottam a görög zitát, lemaradtam. Ennyire nem voltál beteg, mi meccset nézni, azt tudsz. Hogy mondjam, hogy te fogsz ebből, neked nem jönne be, nekem... De bejön? Nem. Ismerjük az ízlésed, nem. Nem. De tévébe bejött. Ó, ez teljesen sztorzi. Ezt tudod, hogy a tévé. Teljesen más. Smink, meg mit tudom én. Nem ott, Bobby. Hogy van a gyerek? Itt van. Nagyon csendeske. Összepuszilgattam, összesimogattam azzal a kezemmel, amivel jattoltunk. Na, hát csak ezért telefonáltam. Jaj, Tomikám, és jól vagy? És milyen volt a mérkőzés? Te hogy értékeled? Na, nem sokára Szepesi Gyuri bácsi, képzeld el, lesz. Tudom, hát hallottam. Sőt, jól benne van már a másik vonalban. Hogy ilyen paralel rádiót hallgatni és televíziót. Na, és jó volt egyébként? Működik az élmény. Gerazoli cuccához mit szólsz, Tomi? De a Gerazoli legjobban nyilatkozó magyar játékos. Igen? Mondatok. Igen. Szerintem rugunk még. Igen. Nagyon jó. Tomi! Mi van? Milyen volt Afrikában? Jó volt. Leszámítva a vészes kort, amit hazahoztam, és most elterjedtek Európában is. Édes szívem. Ez az amőba nevű kor? Már nekem délután azt mondta valaki, hogy én ezt tudom, ezt ismerem, úgy hívják, hogy amőba. Ezt nem ismeri senki. Ugye? Ah, az a legjobb. A namíbiai turistáknak fenntartott. Igen, egy csillagos kor. Ócskapiacon terjed. Ez ilyen gyengített malária, hogy így legyen egy ilyen elegáns dolog, egy szuvenír, amit hazahoz az ember, ami benne van az All Inclusive.